Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Bu bölümde oynayanlar Ahmet Fadıl, Nisan Kumru, Büşra Ünsal, Meryem Bilgin, Hüseyin Goncagül, Mehmet Haldun, Ümit Kaplan, Volkan Yürük, Halit Öztürk, Abidin Özkan. Misafir oyuncu Ümit Aktan. Husumet Bey, Husumet Bey. Rıza böyle geldiğine göre yine bir müjde var. Ahşaptan mektup geldi efendim. Sağ olasın Rıza. Mektup getirenlerin çok olsun. Vallahi sizin bu dualarınızla benim ev postane gibi olacak herhalde. Açalım bakalım. Güzel. Avrupa Siteler ve Apartmanlar Birliği futbol takımı oluşturmamızı... Kulüp oluşturmamızı ve asaba üyelik başvurusunda bulunmuş diğer sitelerle futbol turnuvası düzenlememizi istiyor. Bizim bir takımımız var zaten Husumet Bey. Tamam, altyapı hazır işte. Biraz aktif hale getirmemiz gerekecek. Hemen hazırlıklara başlamalıyız Rıza. Muhabbettin Bey'i de hemen durumdan haberdar edelim. Muhabbettin Bey, 11'imizi oluşturup tabii bu işten anlayanlardan yeşil sahalara dönmemiz lazım. Tamam, ben ayağa topa değmiş birilerinin listesini çıkarayım. Hazır kadroyu da bir değerlendirmeden geçireyim. Asaba üyelik başvurusu yapmış, Beykoz Sultan sitesinin yöneticisiyle konuştum. Maçı onlarla yapacağız. Evet Cihangir. Hasbelkader Sitesi futbol takımına seçilmişsin. Hemen kampa katılmaya davet ediyorlar. Bize hiç soran yok tabii oynamak ister misin diye. Direkt emri vaki. Belki ben Hasbelkader Sitesi sporda top koşturmak istemiyorum. Belki Mersin İdman Yurdu'nda oynamak istiyorum. Belki takımdan ayrı düz koşu yapmak istiyorum değil mi? Ay Sulhi! Sulhi'nin iyisi yine uzadı. Kesin bir şey isteyecek. Müjdemi isterim. Hiç şaşmam. Ay Şeref, senin adın geçiyormuş. Sonradan gördüm. Meraklandırma artık Badire. Aç kutumuzu. İkinizi Hasbelkader Sitesi futbol takımına çağırıyorlar. Ulan bu yaştan sonra ben top mu koşturacağım? Beni yeniden takıma mı almışlar? Yönetim değişti herhalde. Arkadaşlar merhaba. Bizleri Avrupa kapılarına taşıyacak öncü birliğin ilk oluşumlarını bu toplantıda atacağız. Hasbelkader Sitesi Futbol Kulübü kısa zamanda yaptığı çalışmalar neticesinde ilk 11'ini hazırladı. Husumet Bey bir... Onlar sizlersiniz. Yeşil sahalara inmemizin zamanı gelmişti arkadaşlar. Tabii biz otluğa açılmayı bekleyen kuzularız zaten. Ben bir şey diyecektim. Şimdi olmaz Rıza. Şu an tarihi bir konuşma yapıyorum. Tarih kitaplarında bu konu anlatılırken sadece benim cümlelerim olsun isterim. Bu 11'le İstanbul'daki rakiplerimizi devirdikten sonra Avrupa'ya açılacağız. Londra'da yapılacak olan Asap Futbol Kupası'nda final oynayacağız ve bu 11 fedakar insanla o kupayı alacağız arkadaşlar. Bu kupa sitemizin Asap'a üyelik sürecini hızlandıracak. Bizim bu başarımız ülkemizin Avrupa Birliği üyelik sürecini de hızlandıracak. Açıl Avrupa yolları! Türkler geliyor! İşte 11 Fatihler geliyor! Önümüzde duramayacak hiçbir güç. Surda bir açtığımız bu gedik gittikçe büyüyecek. Rakip sahanın filelerine gönderdiğimiz her golle bir kale daha düşecek. Yapacağımız hücumlarla, başlatacağımız ricat hareketiyle düşmanı yer ile yeksan edeceğiz. Londra Türklerin ayak sesleriyle inleyecek. Açıl Avrupa yolları! Bize ver Londra Büyükelçiliği. Muhteşem 11 geliyor. O muhteşem 11, o çekirdek kadro sizlersiniz. Sizsiniz arkadaşlar. Husumet Bey. Ne var Rıza? Ya biz tam 11 kişi değiliz. Bir sayın isterseniz Husumet Bey. Ya, bana da az gibi geldi. Bir dakika, yoklama alalım. Teknik direktör, genel koordinatör ve bir numaralı forma. Kaleci Muhabbettin Köroğlu. Kendisi aynı zamanda kadro yetersizliğinden takım kaptanlığı vazifesini de yürütecek. Burada. İki numaralı forma. Sağ bek. Sulhi kat çıkıcı. Burada. Üç numaralı forma. Libero. Şeref zora gelmez. Burada. Dört numara. Sol bek. Husumet parlak. Siz de buradasınız Husumet Bey. Evet. Ben de buradayım. Orta saha. 5, 6, 7 ve 8 numaralar Rıza, İmdat, Battal ve Nezah. Biz de buradayız. Orta sahada dimdik ayaktayız. Top geçer bizden, adam geçemez. 9 numara forvet Cihangir Bey. Ricardinho Cihangir. 2 oyuncu eksik. 2 oyuncu daha bulmamız lazım arkadaşlar. Vallahi bana bakmayın. Düşmana top bembisi yağdırdım ama futbol topu yağdıramam. Potansiyel amigo bakışıyla da bakmayın. Amigoluk da yapamam. Ben ne yapıyorsunuz diye bir bakmaya geldim. Tamam, Abidin'i de takıma çağıralım. Olmaz, o okuyacak adam olacak. Benim oğlum topçu olmayacak. Canım biz okumasın demiyoruz ki. Bizimki bir haftalık bir mesele. Cihangir, teknik direktörün olarak uyarıyorum. Bizim aldığımız adamlara karışma. Tamam, Abidin'le birlikte ettik 10 kişi. Bir kişi kalıyor geriye. La uşaklar, diyorum ki bizim teyze oğlu Trabzonspor'da top toplayıcılık yapıyor. La Gökdeniz'le Fatih Tekel arası o biçim ha. Araya sokup bir rica ettirse. Nasıl olacak o iş? Bizim teyze oğlu Gökdeniz'le konuşacak. O da razı olursa ki aralarından susuz meymiş. Gayet iyiler anlayacağın. %90 olur. Gelecek Gökdeniz yarınki maçta çatır çatır oynayacak. Diğer siteye nasıl izah edeceğiz bu durumu? Ya Husumet Bey. Bu ikametgahı mikametgahı sen ayarlarsın da. La Gökdeniz'i bizim sitede oturuyor göstereceğim. Bizim Fahri hemşerimiz filan deriz da. Olmaz. Daha yeni kurulmuş bir kulübe şikayet haftası bulaştıramam ben. Avrupa kapılarını zorlayacaksak kendi bileğimizin gücüyle, kendi kramponlarımızın çivisiyle zorlayacağız. Battal, kapı kapı dolaşın birini bulun getirin. Ayağı topa değmiş olsun yeter. Matematik öğretmeni Recep Bey. Futbolculuğu nasıl? Daha önce futbol oynamış mı? İyi bir futbol kariyeri olduğunu söyledi. Ya, hangi kulüp? Beykozspor. Güzel. Kaç numarada oynamış? Oyuncu değilmiş ama Beykozspor'un hiçbir maçını kaçırmamış. İzlediklerimden çok şey kaptım diyor. Bakmakla öğrenilseydi kediler kasap olurdu diye bir söz var. Fare tutsun yeter, onu beke alalım. Batla sen de ileriye alalım. Takımın golcüleri Cihangir Bey'le sizsiniz, unutmayın. Çok önemli görevleriniz var. Bizden beklenen sorumluluğun farkındayız efendim. Tamam, hemen halı sahanın ışıklarını yakalım. Bugün biraz çalışma yapalım. Yarın teravihten sonra maçımız var. Maçı kameraya aldıralım. Hatta birisi gelse sunuculuk yapsa ne güzel olur değil mi? Mesela Rıza orta sahadan vuruyor ve topu filelerle buluşturuyor filan dese. Kamerayı buluruz ama o zor iş. Aa, neden olmasın, o işi siz bana bırakın. Vallahi ayarlayabilir misin abi gerçekten? Tabii oğlum, biz kaçın kurasıyız. İbrahim Sadri'yi kim davet etti ha sürpriz konuk olarak? Bu iş için de elbet birliğini ayarlayacağız. Millet bize Muhabbettin abi diyorsa boşuna demiyor. Herkesle biraz muhabbetimiz var. Battal, gizlice şu Sultan sitesine bir git. Tedbirli kıyafet yap. Tanınma sakın ha. Rakiplerimizin çalışmalarını alemde öğren gel. Ya yakalanırsam? Eğer yakalanacak olursam site yönetim kurulumuz sitemizde bir bağınızın olmadığını açıklayacak. Ana! Buyurun teyze. Husumet Bey, Husumet Bey. Sen de kimsin kardeşim? Bir kulü yabani. Görüntü kadın. Ses bizim Battal. Benim ben Battal. Bu ne hal lan Battal? Çıkar şunları çıkar. Korktum inan ya. Tebdili kıyafet dolabında bu bohçacık kadın kıyafeti kalmış sadece Husumet Bey. Onun için bunları kullanmak zorunda kaldım. Tamam, yediğin işin senin olsun. Gördüklerini anlat. Sultan sitesi bu maç olayını çok ciddiye almış Husumet Bey. Hummalı bir çalışma var. Yapma ya. Ulan biz bir antrenman bile yapamadık. Dün yaptık ya biraz. Antrenmanda ayaklar çalışır, çeneler değil. 4-4-2 mi oynayalım? 3-5-2 mi tartışmasıyla geçti koca antrenman.